ej, du arbejder meget for tiden, ikke? Og du kommer forbi rødvinen, og pludselig står dernede. Der er rødvin. Du får lyst. Verden skylder dig rødvin. Samtidig med, at fornuften siger, det er derfor, du har mave. Du drikker for meget. Du har besluttet dig. Det er mest om morgenen, man får besluttet det. Du har besluttet dig til, nu er det slut med rødvin på hver dag. Se, så står du et meget ubehageligt sted. Fordi på den ene side, der siger din fornuft, det her, altså, you have one job, du skal ikke det her. Din vane siger, hey, hvad laver du, hvis du ikke tager rødvin med, så sidder du derhjemme uden rødvin. Det kommer til at være super, super nederen, og der er skide langt ned i brusen igen bagefter. Det skaber en indre dissonans. Det er meget ubehageligt. Så har du en instans indeni, som heldigvis kan løse det her. Det er den, der hedder kreativ afdeling. Anders Kolding, han er adfærdspsykolog, forfatter, foredragsholder og ekstern lektor på Københavns Universitet. Du kender ham måske også fra Godmorgen Danmark, hvor han i flere år har været brugt som adfærdsekspert. Og så er han dybt optaget af vaner, det er derfor, jeg har inviteret ham ind i dag. Anders har selv været på sin egen podcast om emnet, der hedder Vaneinstituttet. Og han driver også det, han kalder for Vaneklinikken, hvor han arbejder med klienter og deres vaner. Så jeg synes, det kunne være super sjovt at høre hans bud på, hvordan man ændrer vaner. Det er jo et evigt interessant emne, og jeg kan sige med det samme, at han har en dejlig, forfriskende tilgang til det. Undervejs skal vi tale om mange ting. Blandt andet starter vi med lige om lidt at tale om, hvorfor Anders han faktisk ikke arbejder evidensbaseret. Det lyder jo helt forkert, men bare lyt med lige om lidt, så kommer det til at give mening. Vi skal selvfølgelig tale om, hvad der er sværest ved at ændre vaner, og vi skal selvfølgelig også ind i maskinrummet og høre om Anders' konkrete metode til at ændre vaner. Så skal vi tale om, hvorfor vaner ifølge Anders slet ikke er adfærd, og så skal du lære en masse ord, noget navngivning på de mange tilbagevendende følelser og situationer, du skal takle, hvis du vil lykkes med det her. Og som titlen på denne episode antyder, så er der faktisk kun tre ting, du skal lære at håndtere, hvis du vil have succes med at ændre nærmest alle vaner. Nå, lad os komme i gang. Her der har du mit interview med Anders Kolding. Det her med vaner, det begyndte med, at jeg skrev sådan en bog, som udkom på Gyldendal her i 19, som hedder Ho et Eren. Ja. Så jeg sendte sådan en halv af fire til Gyldendal og sagde, det her vil jeg lave, det bliver super fedt. Og så kom jeg ind til et møde, og så sagde de, det vil jeg godt have, det må du gerne skrive her. Ja. Og så var jeg jo lidt fucked, fordi så var jeg jo nødt til selv at finde ud af, hvad pokker det var med de her vaner, som jeg jo i virkeligheden godt ville hjælpe folk med. Så jeg gik i gang med at læse det, som alle gør. Man googler, og man læser vaner. Og det, jeg ret hurtigt fandt ud af, det er, at meget af det, der er derude, jo ikke er egentlig forkert, men det var meget svært for mig at finde noget, der kunne bruges til en skid. Ja. Så jeg oplevede også, at det, som sådan nogle meget deskriptive modeller manglede, det var jo i virkeligheden dig. Hvor fanden er jeg henne i det her? Ikke? Ja. Hvor er mit valg? Hvor er det, jeg mærker? Så vi så der var sådan en meget videnskabelig i virkeligheden underskov af ting, som jo egentlig ikke fra et naturvidenskabeligt, positivistisk, deskriptivt synspunkt er forkerte, men som bare er ubrugelige. Ja. Så det, jeg i virkeligheden gjorde, det var, at jeg sagde, okay, men hvis jeg nu glemmer alt det der, rydder alting ned fra bordet og siger, vi skal have skrevet noget og lavet noget, der handler om vores vaner. Ja. Hvad fanden ved vi så i virkeligheden? Og så viser det sig jo, at hvis vi siger, at vaner, det er læring. Og det er det jo. Og læring, det handler om associationer, der opstår både i hjernen, dem kan du ikke se, men også sådan, vi kan mærke det, når du, hvis jeg siger salt, så tænker du måske peber, eller kartofler, eller æg, eller andet. Der er associationer. Og vi ved også meget om emotioner, og om, at emotioner er virkelig vigtige for vores evne til at træffe beslutninger. Så blev det jo ret hurtigt, at hvis jeg gik nogle skridt tilbage til det, man i virkeligheden ved, når man er psykolog, så var det jo i virkeligheden muligt at bygge noget. Og det er jo det laboratorium, jeg i virkeligheden stadig er i dag. Ja. At jeg er ved at prøve at bygge noget med nogle begreber, som man kan huske og som er sjove, men noget, du kan mærke. Og det er også derfor, jeg har har åbnet det, jeg kalder Vaneklinikken, hvor at jeg har klienter ind, ikke sindssygt mange, men jeg tager nogen ind, jeg har hele tiden nogen derinde, for at prøve det af. For jeg kan jo ikke bare gå ud og holde foredrag og skrive bøger om et eller andet, som jeg har fundet på i brugsbadet. Jeg er ligesom nødt til at gå ud og begynde at tale med nogle mennesker om det, som henvender sig til mig som psykolog. Og sådan i det der arbejde opdagede jeg pludselig, nu har jeg jo i virkeligheden en metode, og jeg har også nogle teorier bagved, som ligesom kan fortælle, hvad pokker det er, der er på spil. Ja. Så, og and here we are. Ja, og det glæder mig rigtig meget til at komme dybere ned i senere hen i samtalen her. Du er lige nødt til at nævne, fordi der sagde du lige inden vi gik i gang, et studie, som jeg også selv har læst, faktisk for nylig, fordi jeg også lige selv har siddet og arbejdet med noget læring i forhold til vaner. Det er det her studie med, hvor lang tid det tager at ændre en vane. Vil du ikke lige nævne det, og måske også lige give det lidt kritik med på vejen? Du sendte mig lidt forslag til spørgsmål, som vi allerede har divergeret helt vildt fra nu. Ja, ja. Men, og der sagde jeg, prøv at spørge mig, hvorfor jeg ikke er evidensbaseret. Ja. Og grunden til, at jeg ikke er det, det er fordi, at når vi siger, og det er jo sådan rent, det er jo helt kætterisk at sige, hvad siger han? Jamen, videnskabelig evidens er jo det fineste, har han overhovedet bukser på, hvis han ikke gør. Men videnskabelig evidens betyder jo i virkeligheden, der er nogen, der specifikt har været ude og prøve det her, jeg nu foreslår, og så har de fået nogle tal, som så fortæller, om det nu er rigtigt eller forkert, og hvad det nu korrelerer med, og den slags ting. Og for at komme et eksempel på, hvorfor jeg er meget kritisk, det er jo fordi, at når du får sådan nogle tal, så får du en bestemt type meget videnskabelige og meget gennemsnitlige tal. Et eksempel er, hvor lang tid tager det at danne en vane? Der har jo været tale om, at det tager 21 dage at danne en vane, men så kom der nogle andre tal, så jeg kan fortælle dig, det tager 66 dage at danne en vane. Men inden du nu løber ud og praler til alle om den nye viden, du har fået, så lad mig lige prøve at fortælle dig, hvordan den er kommet til. I 2009, tror jeg, så var der en, der hed Philippa Lally og hendes team på London University College, tror jeg det var, som besluttede, at de ville undersøge, hvor lang tid det tager at danne en vane. Det gjorde de ved at designe et forsøg, som var sådan her. De bad nogle mennesker om selv at vælge en sundhedsrelateret vane. Derefter bad hun dem så om at prøve at gentage den her adfærd. Og så er øvelsen jo meget enkel. Hvor mange dage skal du gentage den her adfærd, før den, ud fra nogle kriterier, man nu har, er blevet automatiseret og dermed blevet en vane? Og du må lige rette mig, hvis vi er på detaljerne. Men det viser sig, at det tog sådan, for den hurtigste, der tog det måske 15 dage eller sådan noget, og for den langsomste tog det måske 250 dage at danne den her vane. Jeg tror faktisk, det var hende på 3 dage, tror jeg, for de hurtigste, bare for at sige, hvor meningsløst det er. Ja, men og hvor kommer 66 fra? Jo, så var det så, at hvis man nu lister alle de her sådan, forsøg fra den hurtigste til den langsomste, og tager den person, der er i midten, det er den, der hedder medianen, så viste sig, at den person i midten, som hjemme hos sig selv var i færd med at ændre en eller anden vane, vi ikke ved noget om, som vedkommende selv rapporterede resultaterne på, var 66 dage om det. Altså, hvis nu nogle førsteårsstuderende hos mig på universitetet, hvor jeg har undervist, havde afleveret en undersøgelse, hvor de der tal fik lov at overleve helt hen til konklusionen, så kunne det godt have været, at vi skulle have en lille snak ved den efterfølgende evaluering. Ikke? Men den her gik igennem, der står, medianen er 66 dage. Det er ikke forkert. Og se, hvad der kommer. Så kommer der faktisk mange, som har taget det her tal. Ja. Og så vil jeg bare sige, det her er der videnskabelig evidens for. Mine damer og herrer, det er selvfølgelig et lidt grotesk eksempel, men hvis du tager alle elementerne, nemlig det, du sammenligner, det er tit forskelligt, fordi det er forskellige mennesker. Du kan bare sammenligne, hvis to mennesker blev bedt om at bryde en vane, og den ene kæmper med et misbrug, og den anden går til karate hver dag, og den tredje har forældre med mange penge, som støtter op. Alle tre skal i gang med at bryde den samme vane. Så kan vi jo godt regne ud allerede her, så er der noget lidt andet på spil end selve vanen. Så allerede det overhovedet at bede en masse forskellige mennesker om at gøre det her er svært, ikke? Og i studiet tror jeg, at den ene ville gerne lære at drikke et glas vand, når de stod op, og nogle andre skulle tage 50 mavebøjninger hver dag. Det er også to lidt forskellige ting at starte dagen med. Smukt, det er smukt. Du har brug for, når du sidder derude med en pose franske kartofler foran fjernsyn efter en lang arbejdsdag, du har brug for at forstå og for, i virkeligheden få hjælp til at forstå et kæmpestort dilemma. Hvordan fanden kan det være, at du står dernede i brusen, og hvis der er én ting, du er sikker på, det er, at du ikke skal have chips, chokolade og rødvin med hjem. Og det køber du så med hjem alligevel. Hvad helvede er det, der sker? Ja, hvad i helvede er det, der sker? Det tror jeg, der er mange af os, der har tænkt over, når vi samtidig kommer til at kigge lidt på vores dårlige vaner. Og vi skal altså tale meget mere om Anders' model til at bryde vaner, som har sådan cirka tre elementer. Men lige inden vi kommer dertil, så vil jeg gerne høre sådan lidt mere om de tilbagevendende problemer, som Anders oplever, at de fleste af os kæmper med. Så her der har du lige Anders igen. Hvad vil du sige, der var det sværeste for dine klienter i sådan nogle processer med at ændre vaner? Er der nogle af de samme steder, de ligesom, du ved, støder mod en mur, eller falder i, eller? Der er to ting, der er nogle hurdles, skulle jeg sige, og som vi arbejder med. Det første er, at de simpelthen ikke forstår, hvad der foregår. Ja. Altså, de har ingen fornemmelse, de har ingen mental billede af, hvad pokker deres vaner er for noget. Det er den første opgave, det er at hjælpe folk med at forstå, hvad i alverden er der sker med dem. Altså, give dem løfte lidt deres bevidsthed om sig selv, fordi vi ved helt afsindigt lidt om det. Jeg plejer at sige, at lad os nu sige, at du bider negle. Og så, at bide negle, det er din vane. Det vil jeg ikke sige. Det er din adfærd. Vanen er inde i dig. Vanen er inde i dig, og adfærden er ude i verden. Du drikker rødvin. Jamen, så skal du ikke koncentrere dig om rødvinen. Der er ikke særlig meget psykologisk indsigt i et glas rødvin. Du skal kigge ind i dig, for det er vanen, der er inde i dig, og adfærden, der er ude af dig. Så jeg også, når folk kommer til mig, så siger jeg også ret hurtigt, jamen, jeg vil ikke snakke med dig om rødvin. Det er slet ikke rødvin, det handler om. Vi skal finde ud af, hvordan vi kan komme ind i dig, der sidder og drikker rødvin, for det er der, det hele sker, ikke? Ja. Så det er den ene del. Det er at forstå. Og så er der en anden del. Og det er jo den, som jeg gerne vil have løftet helt ind i midten af det her, det er at håndtere de følelser, der kommer. Ja. Og det, som jeg starter med at sige, det er, du kan sikkert finde nogle bøger eller nogle eksperter, der kan fortælle dig, at du kan få lov til at ændre dine vaner, uden at det bliver ubehageligt. Når det starter hos mig, så siger jeg, du skal vide, det vil være ubehageligt. Sådan er det. Dine vaner regulerer din adfærd, så du gør, hvad du plejer, og det gør den med dine følelser. Så hvis du prøver at gøre noget, du ikke plejer at gøre, så føles det ubehageligt. Du skal med andre ord prøve at gøre noget nyt. Du er designet til at prøve at undgå enhver form for ubehag. Det er derfor, du har ubehag. Det har en funktion, det flytter rundt på din adfærd. Ja. Du skal nu lære at gøre noget andet. Du skal lære at gå igennem det. Og det vil sige, når du opdager, at der kommer noget ubehag, så skal du vide, at du kan gå igennem det, og så er det jo heller ikke værre meget tit. Ikke? Ja. Så det, der er svært for folk, det er jo i virkeligheden, at fange den her, men også at gøre det i praksis. Fordi jeg oplever mange mennesker, der siger, jeg kalder det vanesmerten, den her. Jeg mangler et bedre ord. Hvis nogen finder bedre, må de godt skrive til mig. Men vanesmerten, det er den her, som altid lige skubber dig på plads. Og det er jo meget smart. Jeg ved ikke, vi går lige en lille sidevej nu her. Nemlig, du kører bare. Måden dine vaner fungerer på, er jo i virkeligheden. At hvis du gør et eller andet, som du gør første gang, så bruger du en hel masse, bruger du pandelappen, du bruger alt din opmærksomhed, du kan ikke snakke med nogen andre, du kan ikke lægge planer, du kan ikke lave noget som helst, og så opererer du den her kaffemaskine det nye sted, eller gør et eller andet. Anden, tredje gang, så er der nogle andre dele af din hjerne, der sidder helt inde i midten af hjernen, som begynder at overtage de her processer, og i virkeligheden fortæller dig, hvordan du gør. Og måden, de fortæller dig på, hvad du skal gøre i en eller anden situation, er super økonomisk, fordi de bruger ikke sprog og ikke fornuft. I stedet for føles noget bare rigtigere end noget andet. Og det er jo økonomisk set super, super smart, hvis det at ikke at spise ørevoks eller eller andet, det er umiddelbart slet ikke er noget, du behøver at overveje. Ja. Er ørevoks overhovedet usundt? Nej, det ved du. Men det føles bare forkert, allerede inden du går i gang med at gøre det. Så du har et system, der regulerer dig ved hjælp af følelser. Og det gør, at din hjerne slet ikke behøver at være involveret. Når du sidder derhjemme i sofaen med franske kartofler ud i skabet, hvordan de sådan kom der, det ved jeg ikke, og ikke kan lade være at gå ud og hente den, så er det ikke, fordi du mangler viden. Du ved alt. Ja. Du har truffet alle beslutningerne. Der er én eneste komponent, du har ikke har lært at håndtere. Det er den der ubehagelige følelse i kroppen. Nogle gange trykker den sådan lige i brystkassen, eller et eller andet suger lidt. Ah, du skal sådan have det. Det er ren følelse. Alt det andet har du styr på. Ja. Men inde i midten der, så er der dit vanesystem, der siger, hey, hvor er det der, vi putter i munden? Hey, hey, nu sidder du og glor. Der er ikke noget at putte i munden. Hvad skal du lave? Hey, hey. Og så begynder vanen og systemet at hive i dig. Ikke? Ja. Og det der med at sige, det er følelserne, det handler om. Og så er der det her paradoks. Dem kan du ikke kommunikere til med dine tanker. Det er jo hele ideen med dem. Det er, at de overtager. Ja. Så du har et vanesystem, som opererer ved hjælp af følelser, og så har du dig, som tænker og tænker og kan tænke fornuftige tanker om, hvad du gerne vil gøre. Ikke? Og før du ligesom får lavet en bro mellem de her, så er det svært for dig at håndtere dem her. Og mange mennesker, når de opdager, jeg giver dem jo et navn. Ja. Det der forvirrende, der var i dig, det har du ikke mere. Nu finder vi et par navne til de vigtigste ting, og resten skal du ignorere. Ja. Og en af dem er vanesmerten. Den vil komme. Men du kan vælge at gå igennem den og holde den ud. Hvis du vælger det, så har vanen ikke mere på dig. Ja. Så er du faktisk fri. Ud på den anden side, når folk ringer bagefter og siger, ej, jeg tog mig i det. Jeg løb værd. Jeg sad i ubehaget, og så var det overstået. Så spørger jeg, hvordan føles det? Det føles fedt. Ikke? Ja. Så det er den anden ting, der kan være lidt svært. Det er, og skal være svært, det er at håndtere, at du skal igennem nogle følelser, som kan være svære, og som er designet til en eneste ting, nemlig at give dig nogle små dask, så du gør, som du plejer. Så jeg kunne godt tænke mig at komme lidt ned sådan i maskinrummet, hvis vi tager nogle cases, eksempler, og ligesom prøver at sige, hvad for nogle forskellige faser skal man så gå igennem? Og du har allerede nævnt noget implicit her, men det kunne være rart at høre nogle af de der navne, du har på det, for det giver, jeg kan sagtens forstå, det giver super god mening, når man hører det. Kunne du prøve at hjælpe os, hvis vi skulle prøve at tage din sådan metode, eller det, du har i laboratoriet lige nu i hvert fald. Hvor mange trin har den cirka nu, hvis den har et antal overhovedet? Jeg kan kode ned til tre, som vi bunder lidt. En situation, det er, at du har en person, der spiser et eller andet. Snakker uden for måltiderne. Lad os sige det. Du henvender dig til mig. Hej Anders, jeg går sgu og putter lidt ting i munden. Mange af dem, der henvender sig, det er voksne mennesker. Ja. 40 år, cirka måske der omkring, og op efter. Mm. Og når du har mennesker, som henvender sig i den alder, så har de som regel haft og kæmpet med det her i længere tid. Ja. Og så starter vi, længe før vi overhovedet går i gang med vanearbejden, med at gøre folk opmærksomme på det, jeg kalder M-hætten. Ja. M-hætten, det er sådan en rigtig larmende ting, som nogle gange opdager du den først, når du slukker den. Ikke? Shit, man, har den stået, mens vi spiste? Gud, hvor fedt. Ikke? Nå, men det er i hvert fald... Så M-hætten, det er sådan en larmende ting, som du har vendet dig til. Hvis jeg har en person, som render og kæmper med for eksempel spise, så vil jeg gætte på, at vedkommende har indlært sig selv så mange forskellige indre mentale forsøg på at håndtere det, så de er blevet et stort, støjende kompleks af tanker og tankevaner og måske noget adfærd og undvige adfærd, hvad ved jeg, som går i gang med det samme, vi overhovedet taler om det her. Altså eksempelvis, siger du, du skal tage dig lidt, okay? Mm. Godt. Jeg skal holde op med at spise et eller andet, men så skal jeg faktisk også begynde at løbe lidt. Og så skal jeg faktisk også have købt nogle løbesko. Og så skal jeg i øvrigt også, og så kan du pludselig opleve, at det, der lynhurtigt går i gang, det er en masse forsøg på, at også en masse indre forhandlinger, og så spiser jeg slik, men så kan jeg spise noget økologisk klik, og så kan jeg... Der går sådan en hel masse ting i gang. For at prøve at håndtere det her, en masse indre støj. Så jeg starter med at gøre folk opmærksom på den her støj, der går i gang, når du tænker på, jeg vil gerne tabe mig. Så det allerførste, folk tænker på, men jeg skal også motionere, og jeg skal alle mulige ting, og jeg har også en kogebog liggende, en grøn kogebog, den skal jeg også rigtig i gang med. Og så kan du godt se, at hvis du for et øjeblik siden havde en lille smule mentalt overskud til at koncentrere dig om, at du skulle spise lidt mindre chokolade, hvad der bliver det? Din bevidsthed er strøget i alle retninger. Ikke? Mm. Så hvis vi leger opgaven her faktisk er at give din bevidsthed til at at håndtere det her lidt mere, og det håndterer de her følelser, de her vaner. Det første, vi skal gøre, er faktisk at have kontrol over din opmærksomhed. Mm. Den vælter rundt. Så jeg siger til folk, jeg gør dem opmærksomme på det her, og det kender de jo meget godt. Så siger jeg, godt, nu skal vi have skabt noget arbejdsro. Vi skal med andre ord lige have lagt nogle regler ned for din tænkning, som gør, at det ikke får lov at stikke af. Fordi du kan jo godt regne ud, hvis du er hver eneste gang, du overvejer at håndtere det her, pludselig er i færd med at købe løbesko, eller få pumpet cyklen i dine tanker, så får du aldrig nå aldrig mere end 3 sekunder hen, før de her ting stikker af. Mm. Så til at starte med, skal vi have arbejdsro. Så det første, jeg siger til folk, det er, at jeg spørger, hvad er det, du gerne vil have for en adfærd, vi skal arbejde med nu her? Og så siger folk alle mulige ting. Jeg vil godt være sund og sådan noget. Jeg siger, det er ikke en adfærd. Mm. Nu skal vi til at starte med at have fanget det her ned i noget, der er enormt konkret. Og et rigtig godt råd, det er, at hvis du skal kunne beskrive det objektivt, og du skal i princippet kunne tælle det. Og så, når folk har prøvet nogle gange, så er der en, der siger, jeg kunne godt tænke mig at snakke mindre. Er vi lige ved at være der? Hvad er snacks? Ja. Det er at spise mellem måltiderne. Eller det er slik. Eller det er chokolade. Eller det er rødvin. Mm. Det er fint. Det overholder kriterierne. Du er som regel ikke i tvivl om, hvorvidt du drikker rødvin, medmindre det er ret sent i processen. Og du kan som regel også tælle, hvor ofte du gør det, og hvor meget du gør det. Det lyder som en adfærd. Ja. Ja. Du synes, dit liv var bedre, hvis du fik styr på slik og chips. Jeg er for pokker, siger det så. Mm. Fint. Nu laver vi en aftale om, at det eneste, du arbejder med overhovedet med dig selv her, det er at lade være at spise slik og chips. Intet andet. Så nu er det kun det, vi arbejder med. Jeg giver dig lov til at slippe alt andet. Ja. Og så er det jo, jeg laver det, der hedder den her 180-graders vending, fordi når folk spiser chips, så er det jo tit sådan, det overfalder dem. Trangen overfalder dem og virker enormt uforudsigelig og svær at gardere sig imod. Så vi laver en øvelse, som jeg også har andre, der arbejder med vaner, der har. Mm. Nemlig, at jeg siger, nu er jeg interesseret i nogle situationer, du spiser chips i. Er vi stadig på trin 1 her i øjeblikket, ude i det 3? Hvor vi... Ja, vi er en analyse til at starte med, ja. Ja, hvor yes. Vi begynder at opdage og analysere vanen her. Mm. Analysere, hvad der sker i dig. Nu, ja, bare lige sådan, så jeg lytter, og jeg selv også med. Så laver den her vending, hvor jeg siger, okay, hvornår spiser du typisk chips? Og så er det, vi får den her vending, hvor at vi kan kigge væk fra chipsene og se dig, der sidder og gør et eller andet. Meget, meget typisk, siger folk. Jamen, det er, når jeg kommer hjem og sætter mig. Jeg har spist. Så kommer jeg hjem og sætter mig, og så sidder jeg og spiser et eller andet. Og så spørger jeg, hvordan har du det egentlig der? Lidt apropos, hvad er det egentlig, det her gør for dig? Mm. Og så er det så meget, meget typisk, at hvis folk sidder derhjemme og kører en hel masse ting ned, så er det typiske svar, der kommer der. Jeg har haft en hård dag. Jeg trænger til at trøste mig selv lidt. Mm. Og der er det, jeg siger, det er jo super validt, ikke? Virker det, ikke? Det gør det jo meget sjældent i længden. Ret hurtigt, så kører man sådan en pose chips ned, og så sidder man jo ikke og er trøstet. Man sidder der med chipskrummer på maven og fedtede fingre, mens man hader sit liv en lille smule, ikke? Mm. Men så siger jeg, okay, så din vane, den er jo ikke dårlig. Den er jo bare det bedste bud, du har på at komme igennem en aften. Lad os snakke om at komme igennem den her aften. Og så er det, jeg siger til folk, okay, så du, nu opsummerer jeg. Så du spiser chips, det du er ked af. Det bliver tit sådan, at du sidder om aftenen efter en lang dag, og så trøster du dig selv ved at spise. Og derefter, så fortryder du det. Mm. Og så spørger jeg, tror du, den situation vil komme igen? Og for nogle mennesker er det jo, altså, jeg har hørt flere, der siger, jeg kan ikke forstå, at jeg skal have en psykolog til at fortælle mig, at de her ting kommer igen. Mm. Men se, det er faktisk ikke indlysende, at de kommer igen, fordi du har glået på chipsene før. Og der har jo ikke været noget mønster i dem. Men i det øjeblik, vi laver den her 180-graders vending og ser på de her situationer, så opdager du jo pludselig, at de her situationer, de kommer jo igen. Og igen. Og igen. Det, der er interessant, det er, at hvis du kan lære at komme igennem den situation, og lære strategier for at håndtere ubehaget og tankerne i den situation, så har du lært noget, som du bagefter kan tage ud i alle mulige andre situationer. Men ved at lade være at prøve at ordne alle vaner på en gang, så får du det her ro. Så nu har vi skabt den her situation, hvor folk sidder der. Og det er sindssygt slutningen af første kapitel her. Ja. Så går vi så til den næste del. Den næste del er jo der, hvor at du skal lære en ny side af dig selv at kende. Den her vane, når den trækker i dig, det er jo noget, du rent faktisk kan mærke. Altså fordi hvis ikke det på en eller anden måde fik adgang til din bevidsthed, at du nu skal have chips, så ville du ikke kunne gå ned og købe chips, vel? Mm. Altså så på en eller anden måde henvender det her sig til dig, og det viser sig, at du kan udvikle en ny form for bevidsthed, selvbevidsthed og selvopmærksomhed, som handler om at mærke, hvornår er det egentlig, vanen lige dukker op og trækker i dig. Og så begynder jeg at tale med folk om det her. Der er to ting, du skal holde øje med, når vanen trækker i dig. Ignorer alt andet. Og den første, det er den, jeg talte om før, som hedder vanesmerten. Mm. Vanen vil prøve at regulere dig. Det er ikke noget, der er galt. Jeg kan fortælle dig, hvorfor vanesmerten er rigtig god at have, okay? Forestil dig, at du kører bil, og nu kører du på en landevej. Der er ikke andre. Så siger jeg til folk, det gør jeg også i mit foredrag, så siger jeg, prøv lige at forestille jer, at I kører over i venstre side, i venstre vejbane og kører lidt der. Hvordan føles det? Så siger folk, det føles forfærdeligt, og de er ikke engang i bil, vel? Jeg siger, det er vanesmerten, den holder dig i live, den skal du have. Det er den, der siger, hvad fanden laver du? Ja. Det er forkert, det er ikke det, vi plejer. Altså, det er totally, lige nøjagtigt ikke det, vi plejer. Og det er altså også bare den samme, der er på spil, når du sidder i et tomrum derhjemme, og ikke har noget at gøre af dine hænder, og sidder og skal trøste dig selv lidt, og så putter du noget i munden. Og hvis ikke der er noget at putte i munden, så dukker vanesmerten op igen og siger, hvad fanden? Så det følelsen, der dukker op, den begynder at trække i dig. Der sker selvfølgelig også noget med vores tanker der imens, og der sker især en eneste ting, som jeg også tror, det vil være sæt. Jeg plejer for lige at flytte situationen lidt. Så skal du forestille dig, at du er nede og købe ind næste gang. Og igen, en del af det, det er, også for dig, der lytter derude, det vil ske. Nu ved du det. Der vil M-hætten vil gå i gang. Du vil tænke på 117 ting. Du behøver kun at tænke på to. Den ene er, du kommer gående dernede forbi rødvinen. Ej, du arbejder meget for tiden, ikke? Og du kommer forbi rødvinen, og pludselig står du dernede. Der er rødvin. Du får lyst. Verden skylder dig rødvin. Samtidig med, at fornuften siger, det er derfor, du har mave. Du drikker for meget. Du har besluttet dig. Det er mest om morgenen, man får besluttet det. Du har besluttet dig til, nu er det slut med rødvin på hver dag. Se, så står du et meget ubehageligt sted. Fordi på den ene side, der siger din fornuft, det her, altså, you have one job, du skal ikke det her. Din vane siger, hey, hvad laver du, hvis du ikke tager rødvin med, så sidder du derhjemme uden rødvin. Det kommer til at være super, super nederen, og der er skide langt ned i brusen igen bagefter. Det skaber en indre dissonans. Det er meget ubehageligt. Så har du en instans indeni, som heldigvis kan løse det her. Det er den, der hedder kreativ afdeling. Kreativ afdeling leverer en eneste ting. Lige den der gode undskyldning eller undtagelse, du lige skal bruge lige nu. Ikke? Så derfor dukker den op og siger, hov, det er økologisk. Det er da godt for planeten, og du har også brugt Excel i dag, og det er eddermame nederen. Og du har også den der fest om 9 uger, så du er nok nødt til lige at købe noget rødvin med, der er tilbud. Du tager jo nærmest penge, hvis du ikke køber dem. Og pludselig på et eller andet tidspunkt kommer der en undskyldning, eller undskyldninger nok, som eliminerer den her konflikt. Ja. Lige nu. Kun lige nu, men det er også det, vanen skal bruge. Den opererer altid kun i lige nu. Sådan siger, nå, okay, der er en undtagelse lige nu. Så siger fornuften, som jo også godt kan det rødvinde, siger, okay, nå, lige nu er der så en undtagelse, og så ryger de ned i indkøbsvognen, og så kan du ellers sidde i sofaen derhjemme og mærke trangen til dem. Ikke? Så du oplever vanen, der vil prøve at trække i dig, og så oplever du, det er vanesmerten, og så ringer kreativ afdeling og prøver at lave dissonansreduktion, det vil sige, få dig ud af den her situation, bare den her ene gang. Hvis du kan håndtere de to, ubehaget og kreativ afdeling, der ringer med alle de der dårlige undskyldninger, så kan du styre det her. Ja, nu synes jeg faktisk godt, at vi kan summere lidt op og måske også retfærdiggøre, hvorfor at den her episode har fået titlen med de tre ting, du skal kunne håndtere, hvis du vil ændre nærmest alle vaner. Fordi nummer et, du skal kunne håndtere emhætten. Altså du skal kunne slukke den og finde fokus på den ene ting, du vil arbejde med. Så skal du kunne håndtere vanesmerten. Altså du skal kunne gå igennem ubehaget, fordi det bliver ubehageligt, som Anders han har fortalt. Og så skal du kunne se igennem kreativ afdelings snedige forsøg på at få dig til at falde i igen. Så altså emhætten, vanesmerten og kreativ afdeling, det er de tre ting, du skal have styr på. Så kan du faktisk nærmest ændre alle vaner, og jeg siger absolut ikke, at det her er let. Slet ikke. Det er hammersvært. Men jeg elsker Anders' relativt enkle tilgang til det, så fokuser på de tre ting. Jeg kender om nogle kreative afdelings fuldstændig vanvittige undskyldninger og eksotiske efterrationaliseringer. Og derfor tænkte jeg også lige, at jeg ville høre Anders, om han ikke havde et lille godt råd til, hvordan man lige præcis håndterer den afdeling. Det er nogle virkelig gode begreber, du kommer med her, Anders. Og jeg ved godt, at det er ude for scopet af den her samtale. Men kunne du lige give os et trick eller to til så at håndtere vanesmerten af kreativ afdeling? Altså, hvad skal man gøre? En ting har du sagt, allerede det at være opmærksom på, at det vil ske, der har man allerede upper hand i forhold til, at man bare er go with the flow i fortiden. Hvad kan man gøre, så man står i situationer, og den begynder at sige det der med, ja, men kun lige i dag, og det har også været hårdt, eller whatever, du vil også gerne forkæle din kone, ja, og hun har også haft det hårdt, så det er faktisk vildt til hende, og jeg lader bare være med at drikke noget, whatever du kunne konen, finde på. Konen, det er rigtigt. Ja. Der er også et trick til de kreative afdelinger derhjemme. Konen kan også lide vin. Ja. Det er slet ikke dig. Du tager bare en enkelt glas. Ja. Eller den der med sovsen. Ja. Allerede begynder den at sige, hey, vi skal da have bøf, fordi med bøf, der skal sovs, og i sovs kan der komme rødvin, og der går ikke en hel flaske i, og så ved vi allerede. Ja. Det er kun til sovsen. Ja. Kun til sovsen, ja. Hvad gør man der i situationen? Kreativ afdeling ringer. Kreativ afdeling ringer op og siger, goddag. Hvad gør man der? Du lander et andet sted, eller starter et andet sted, end du forventer. Ja. Men med den sidste virkelig vigtige komponent. Valget. Jeg siger nemlig til folk, i modsætning til alle andre, som siger, så skal du gøre sådan i en situation, så skal du kæmpe dig igennem, så skal du gøre, så vender jeg den fuldstændig om og siger, du må, hvor du vil. Og det giver mig mulighed for lige at så komme ind og kritisere og være lidt kritisk over for mange af de her i virkeligheden velmenende metoder om at ændre vaner fra eksperter og coaches, som bare ikke ved bedre. Ikke? Der er to af dem. Den ene er den her, hvor at du siger, jamen, du står uden for dig selv, og så skal du på en eller anden måde prøve at snyde dig selv til at gøre et eller andet. Så kan du give dig selv lidt snyd, lille benspænd for eksempel, ikke? Så giv dig selv en lille flad, eller så skal du give en 50'er til Røde Kors, hver gang du køber vin, eller bare på en eller anden måde køb en vin, der smager dårligt, som du ikke kan lide, eller sådan, ja. Alle mulige ting, som hvor hele ideen er, at det er som om, at den, der står og træffer de her beslutninger, og den, der står med de her vaner, det er to forskellige, og du skal prøve at håndtere dig selv, som om du var en lille hund, ikke? Hvis det virker, fred med det. Det er super fedt. Alt, der virker. Hvis du har noget, der er noget andet end det, jeg siger, som virker, gør det. By all means. Men sådan noget med udvendige tricks, de sminker jo i virkeligheden bare det faktum, at det sidste ende, så står du der, og du kan vælge. Du kan vælge at udholde banesmerten, fordi der på den anden side af det, er der alt det, du gerne vil have. Og en faktisk lige efter en stor tilfredshed og banesmerten er meget, meget farlig, når du står over for den. Den har ikke noget særligt i virkeligheden. Du går væk, så har du glemt den et øjeblik. Så et godt råd selvfølgelig, det er, gå videre. Gå 20 meter væk. så var du som regel glemt det, fordi bedre er den hukommelse ikke. Og det er jo det, som den der del 2 handler om, det er at opdage den. Mm. Og det meget skægge er, at tit så dukker vaneimpulserne op, længe før du sidder i situationen. For eksempel, du er nede og køber ind. Eller du sidder på arbejdet lige nu, og så sidder du og så er chefen dum. Lige der kan du lægge en lille bitte note i baghovedet, der hedder, puh, jeg tager et glas rødvin, når jeg kommer hjem. Og i det øjeblik, du har lagt den i kø, så vil jeg bare sige, så er sandsynligheden for, at du uden at tænke over det, går ned til rødvinen og skal stå og kæmpe med dig selv dernede, og tror, det er der, det sker, den er ret meget større. Det at bruge den periode sammen med folk til at opdage, ping, hvad var det lige, der skete der? Hvad var det, der skete lige nede under min sådan almindelige bevidsthed? Der er en, der hedder Aaron Beck, som er sådan en af founderne af kognitiv psykologi, som taler om det her, der hedder automatiske tanker. Det vil sige, at du har en lille bitte tanke. Det er noget, der falder lynhurtigt springer igennem hovedet på dig og forsvinder igen, og du tror ikke, det spiller nogen rolle. Men det er i virkeligheden det, der afgør dit humør, og han fandt sig ud af, at hvis man i stedet for at spørge folk og bede dem om at komme med lange forklaringer på, hvordan de havde, og fik dem til at komme med vildt fornuftige forklaringer, så bare spurgte dem, hvad er det første, der går igennem hovedet på dig, når jeg lige siger? Så fik han noget, der var meget mere sandt, og som var meget mere brugbart. Og det samme er også det, jeg spørger. Jeg havde en klient, som gav sig til at spise lige efter aftensmaden, gik hun over til slikket. Hun måtte stoppe med det, gik hun over til slikket. Og så siger jeg, okay, nu prøver jeg lige at placere dig lige her. Du har spist, og I rejser jer. Hvad fra igennem hovedet på dig lige der? Og så viste det sig, at det var nogle ting omkring at kunne tilbringe sin aften med sin familie, som hun virkelig ikke magtede. Ja. Godt så. Det er det her handler om. Lige der bliver den her beslutning i virkeligheden truffet om, at nu skal du begynde at prøve at løse den her. Og det med at begynde at opdage det her, det er det næste skridt. Ja. Sådan så, når de dukker op og med deres små flag og prøver at skubbe til dig med lidt ubehag eller smarte idéer, så kan du bare se det. Ikke? Og så til sidst, den sidste fase er jo i virkeligheden at repetere og samle op. Fordi det, der nogle gange sker, det er, at folk bliver taget overrumplet af en eller anden situation, de ikke lige havde regnet med. Og pludselig gør det, man gør. De træffer en beslutning lynhurtigt, som er den, de plejer. Og det er jo det, som spiller. Og så til sidst, den sidste fase, er jo i virkeligheden at repetere og samle op. Fordi det, der nogle gange sker, det er, at folk bliver taget overrumplet af en eller anden situation, de ikke lige havde regnet med. Og pludselig gør det, man gør. De træffer en beslutning lynhurtigt, som er den, de plejer. Og så er det, de siger til mig, jamen jeg kom lige i en eller anden, jeg er faldet i. Og jeg plejer at sige, du kan ikke falde i. Det, jeg giver dig, det er vanebevidsthed. Det kan du ikke tabe igen. Men nogle gange gjorde du et eller andet, hvor du ikke lige kunne bruge den her. Lad os lige se på den her situation. Og så lærer de hurtigt mønstret igen, hvor jeg siger, nå, det var sådan en situation, hvor du lige blev presset her. Tror du, den vil gentage sig? Og så går vi fra, hov, der sker en masse tilfældigt, til at kunne begynde at se systematikker og være forberedt på nogle ting. Og så på et eller andet tidspunkt, når jeg slutter af med folk, så plejer jeg lige at mærke, har de så lært noget af det her? Så jeg spørger, hvis du nu skulle tage en situation, vi slet ikke har talt om, og prøve at ændre den, var der en, du kunne tænke dig at gøre noget ved? Jamen, så var der et eller andet med om morgenen, eller om mobiltelefonen, eller så fint. Hvordan kunne du tænke dig at gribe det an, hvis du skulle gribe det an, sådan ud fra det, vi har snakket om? Og hvis de så begynder at sige, okay, så vil jeg først lige starte med kun, være meget konkret med, hvad det er, jeg vil opnå. Kun at arbejde med det. Opdage, hvad det var for nogle situationer. Og så opdage, når de der små følelser og tanker trækker i mig. Og så vælge, hvad jeg vil gøre i den her situation, så siger jeg så, jamen tak, fint. Vi kan følge op om 3 måneder eller sådan noget. Ja. Når man har de her situationer, man mærker trangen, om det er chips eller telefoner, eller man har lyst til at råbe nogen, eller whatever. Du taler meget om det her bevidsthed, og det giver super god mening. Men der er vel også en masse situationer, hvor man rent faktisk skal håndtere en følelse, måske, som ikke bare handler om at gå direkte igennem vanesmerten. Så hvis nu man kommer hjem, for eksempel, man er træt, eller man sidder i sofaen om aftenen, og man er rastløs. Og det var fordi, man var rastløs, man kiggede på sin telefon, og var sur, når man kom i seng, for man har kigget på TikTok i 3 timer. så skal man vel også ind og kigge på, hvordan man håndterer restløsheden på en smartere måde. Skal man sætte noget i stedet for, eller skal man bare sidde og kigge ud i luften, eller kan du følge mig, den følelse skal vel håndteres på en måde, der ikke nødvendigvis bare er at gå igennem den, eller? Det er ikke alle følelser, man bare skal sidde sendagtigt i. Nej. Vi er allerede på sporet. Så det er da et glimrende spørgsmål. Nu har du fundet ud af, at dine chipsproblemer overhovedet ikke handler om chips, men det handler om at gøre noget af dig selv. Så spørger jeg dig, okay, dig, der står i et tomrum og har svært ved at gøre noget af dig selv, hvordan kunne du godt tænke dig i virkeligheden at håndtere det problem, at du har en krop, der er, og en bevidsthed, der er et eller andet sted, og der ikke altid er optaget? Så kunne det godt være, at du ikke skulle indlægge 3 timers ingenting om aftenen, når du kommer hjem. Jeg kan jo ikke løse det, men jeg kan jo gå så vidt som til at sige folk, ja, det er et godt problem at arbejde videre med. Hvad pokker gør du egentlig med dit liv, når du står der og har ingenting? Det at være restløs, det at have placeret sig selv i små kasser, hvor vi sidder, og så om aftenen, når vi er færdige med at gøre ting, så sidder vi og kigger. Det er jo ikke noget, nødvendigvis homo sapiens er super designet til, vel? Nej. Men det er da et fantastisk godt spørgsmål, som jeg virkelig vender til folk. Hvad vil du gøre ved det? For jeg kan garantere dig én ting, hvis det er et problem, du har haft, så vil det komme igen. Og de måder, du plejer at løse det med nu her, dem kan du ikke lide. Nej. Og grund til at spørge dig også, det er de gange, hvor jeg har været igennem med beslægtede redskaber, så har det, som har fungeret godt sådan bæredygtighedsmæssigt over lang tid, det er et bevidsthed, alt det, du har fortalt, der har jeg lært meget allerede, men det handler også rigtig meget om at finde ud af at håndtere den følelse, der kommer, så man ved, det er restløshed, eller man er ked af det måske. Håndtere følelsen er nøglen. Det er håndtere følelser, og hvis du lærer at håndtere følelser, og lærer at forstå, at følelserne er ikke en støj, der kommer ind, mens du er ved at løse problemet, de er helt inde i midten. Ja, og samtidig tænker jeg også, hvis nu man er ked af det over et eller andet, for eksempel, og man bruger det stikord til sin telefon, eller til at blive sur på folk, eller til at spise, så en håndteringsstrategi kan være at blive bedre til at sidde i følelsen uden at reagere, men noget andet kan vel også være, at jeg planlægger tidligere på dagen, hvis jeg bliver ked af det, så ringer jeg til min gode ven, frem for at gå ud og spise chips. Ja, eller... nu kommer du ind på noget, som er helt utroligt essentielt. Nemlig, hvordan vaner, hvad for et tidsrum vaner fungerer i, hvad for et lille tidsspand. Ja. Fordi meget tit kan du sidde og læse en bog, eller høre en podcast, eller at blive enig med dig selv om, at du vil gøre noget i en situation. Også på arbejdspladser, og så kan du blive ved med at sidde og aftale, at du skal gøre noget bestemt i en eller anden situation. Når du sidder og snakker om det, så har I en halv time. I snakker om det, I er reflekteret, I kan bruge fornuft. Når du står ude i situationen, så har du 1 sekund til at gøre et eller andet, hvor du lige skal handle, skal ud af en eller anden situation. Og det her med at forstå, at du kan ikke forvente, at den måde, du reagerer på, når du har 1 sekund, hvor du ovenikøbet måske skal håndtere andre ting, at den er lige så klog, som den er, når du sidder og snakker med nogle andre. Jeg siger det også for at være kærlig over for folk og sige, jamen, det tror jeg pokker, at det er svært at gøre det, at du sad fornuftigt og besluttede sammen med nogen, ikke? Fordi den virkelige verden, der skal du håndtere 700 små stykker adfærd lige efter hinanden. Og der gør du selvfølgelig det, der virker. Det er ikke, fordi du er i stykker. Det er tværtimod, fordi du har et super velfungerende vanesystem, som gør det, det skal. Nemlig lige den her gang. Ja. At få dig igennem den her situation, så du kan komme videre til det næste, baseret på, hvad der plejer at virke. Ja. Tiden løber med os, Anders. Vi har lige et sidste spørgsmål til dig, som jeg håber, du vil give et bud på, inden jeg lader dig slippe. Nu har vi talt meget om personlige vaner, og vi har været meget på kartoffelchips, men du har også været god til at sige, at det er principielt for alle vaner. Nu er vi lige zoomet ind på den, for den kan de fleste genkende. Hvis du vil gå ud på arbejdspladser og teams, jeg er ofte ude steder, hvor folk siger, at vi skal arbejde med vores vaner. Vi skal også have nogle bedre vaner omkring vores ditten, datten og dutten. Når vi kommer ud, at vi skal arbejde med teams, så er det ikke længere bare mig, men det er måske mig i samarbejde med andre. Har du sådan nogle refleksioner omkring, lad os sige, man sidder her og lytter med, og man er en del af et team, og man har en eller anden vane, som man synes, man skal arbejde med sammen? Altså generelt, ude på arbejdspladser generelt, er det her også bare relevant. Og hvis nogen skal kunne forsvare, at de sidder og lytter til podcasten her i arbejdstiden, så fylder vi også lige noget ind her. Det er kreativ afdeling ringer lige. Det er rigtigt. Ja. Rigtigt. Altså, ja, det er rigtigt. Det er Anders fra kreativ afdeling. Det, jeg lægger rigtig meget vægt på at fortælle folk, det er jo forskellen på at træffe beslutninger med fornuften og så at træffe beslutninger med vanerne. Og det handler jo virkelig om at sige, hvordan kan det være, at vi træffer en beslutning om, at vi skal holde færre møder? Det er en beslutning, vi træffer på et møde, ikke? Den er meget god, den her med færre møder, at sige, vi vil godt holde færre møder. Det er en 100% fornuftbaseret beslutning. Alle er enige. Det bliver super fedt. Ja. Men du planlægger ikke møder. Det er ikke det, du gør. Et planlagt møde, det er resultatet af en ting, der lige lander på dit bord. Der lander en sag. Se, den sag, den skal væk, så du kan arbejde med 117 andre sager. Og hvad gør du så? Så ved du godt, at lige nu her, hvis du smider den ind i en kalender med nogle andre navne på og trykker på knappen, så er den væk fra dit bord lige nu her, og så kan du komme videre til det næste. Og så er det også ofte sådan, at mange af de ting, folk gerne vil lave om, det er ikke deres kerneopgaver. De vil gerne gøre det, de i forvejen gør, men på nogle andre måder. Og men når du så kommer ud og skal løse dine opgaver, så står du der og siger, her er et eller andet om, at jeg lige skulle gøre et eller andet særligt med IT, gøre et eller andet særligt med møder, kommunikere på en eller anden særlig måde, og her er min kerneopgave. Og hvis jeg gør det her på de her andre måder, så går det helt langsommere, jamen, så er det faktisk ikke en fejl, så er det sgu da meget godt design, at det lige siger, nå ja, det der adfærdsnåde, det skal vi lige til side, og så løser. Jeg skal have svar på den mail. Der er en borger, der står derude, og skal have hjælp med sin sag, og det er meget, meget vigtigt, og så kaster man selvfølgelig alle de her ting til side. Og der er det, jeg siger, at der er én vej frem, hvis du gerne vil have de her forandringer til at hænge fast, det er at gå fra at fortælle om dem, til at øve dem. Og der bliver lidt generet, hvis folk skal sidde og lave sådan nogle spil, hvor de skal sidde og snakke sammen. Der er ingen vej udenom, men man ved det. Jeg kan fortælle dig, hvor de ved det henne. I Hæren. Okay? Når du sender nogle unge mennesker ud med et gevær for at dræbe eller blive dræbt, ikke? Så ved de udmærket godt, at hvis du skal sidde til at huske, hvad i verden der stod på en eller anden PowerPoint, og hvorfor at det er vigtigt at kæmpe for fædrelandet, for at du går ud og gør noget, så er du ikke en særlig god soldat. Hvis du har prøvet det, prøvet det, prøvet det, prøvet det, til du ikke behøver overhovedet at tænke over det, når du står derude, så fungerer det rigtig meget bedre. Det er drill sergeant-metoden, at folk øver det, men mindre kan gøre det. Og jeg kan godt lige tænke mig lige at lukke den af her til sidst, for det var så godt et eksempel, du tog der med færre møder. Fordi guderne skal vide, at det er, alle folk vil have færre møder, ikke? Og så indkalder de til en masse, og synes det er mystisk, de sidder og rådner op i dem. Så hvis vi arbejder med vanen med indkaldet møde, du sagde allerede det her med, man sidder i situationen, og der er en håndteringsmekanisme, som på nogen måde faktisk er rigtig god. Jeg kan få det her problem til at forsvinde ved at taste tre menneskers navn ind i Outlook. Jeg kan koncentrere mig om kerneopgaven ved at få det andet, det der til at gøre, som jeg plejer. Det føles rigtigt. Og så siger du her, som den anden ting, som giver os super god mening, at vi skal øve os mere, vi skal være mere i situationen, og mindre sidde og kigge på slides. Så hvis vi tager den der mødesituation der igen, hvad kunne man så konkret gøre mere for at arbejde med den vane? Der kan vi jo slutte af med at tage analysen. Ja. Hvad der sker? Mødet? Det er ikke din adfærd. Mødet er et produkt langt ude for enden af et adfærd. Hvad er det for en situation, du sidder i? Du sidder i en situation, hvor at der kommer noget ind, som du gerne vil have håndteret. Okay, der føler du noget. Allerede der, du føler, at det her, det skal væk fra dit bord. Ja. Okay. Er det meningen, at du skal rykke på det samme, når du føler det her, eller hvad skal du gøre? Ikke? Og faktisk vil jeg efterlade folk der, vil sige, ved du hvad? Det ved I sgu da mere om, end jeg gør. Men hvis jeg nu fortæller dig, at det ikke handler om møder, på hvilke andre måder kunne du så hjælpe folk til, at næste gang de får en sag, der lander, at så kunne de gøre noget ved den, som var virket bedre. Men allerede der, hvis du får at vide, ved du hvad, møderne er ikke, altså det er lige det der sekund, hvor du vil have den her ting væk, for at du kan komme i gang med den her mail til en borger, ikke? Ja. Eller et eller andet. Det er lige det her sekund, hvor det er dig, der afgør, hvor mange møder der er i den her virksomhed. Helt matematisk uangribeligt. Lad det være, så er der et møde mindre. Allerede der får folk noget opmærksomhed, ikke? Men så er der også en meget god idé at have talt om, hvordan træffes beslutninger, og hvad kan vi ellers gøre? Andre ting. Og så vil jeg holde det oplæg, og så vil jeg sende dem ud i nogle workshops og sige, hvordan pokker kunne man egentlig gøre det? Så kender de meget mere til typen af opgaver og typen af møder, og ja. Så kan det være, at de løste halvdelen, altså en bestemt type møder eller et eller andet, og i hvert fald fik øje for lige nøjagtigt, hvad det var. Nu sidder jeg her med hånden, der klikker på en usynlig mus her, og siger lige nøjagtigt, hvor det i virkeligheden er, det her foregår. Det er ikke i mødelokalet. Der er det allerede sket. Tusind tak for din tid, Anders. Det var en fornøjelse at høre. Super fedt.